наступ каталіцтва, падрыхтоўкай правядзення берасцейскай царкоўнай уніі. З дзейнасцю Баторыя шчыльна звязаны і іншыя бакі жыцця Беларусі, і найперш духоўна-рэлігійныя. Люблінская унія была выяўленнем канчатковага падначалення ВКЛ уладзе Польшчы. Але велікакняжацкія вярхі добра разумелі, што ад фармальнай улады да фактычнай яшчэ вельмі далёка. Асабліва выразна адрозніваліся Польшча і ВКЛ у рэлігіі. Першая была каталіцкай, другая пераважна праваслаўная. Вядома ж, такі падзел не мог садзейнічаць трываламу аб'яднанню дзвюх дзяржаў у адну. А каб дасягнуць трываласці, патрэбна было дабівацца рэлігійнага адзінства. Зразумела, паколькі Польшча займала пануючае месца, то яна была зацікаўлена ў пашырэнні каталіцкай веры. Мы ведаем, што яшчэ з заключэннем Крэўскай уніі пачалося пашырэнне каталіцтва ў ВКЛ. Ужо Ягайла даў большыя прывілеі тым баярам, якія пераходзілі ў каталіцтва. Аднак гэта палітыка не заўсёды была паспяховай. Супраціўленне праваслаўнага насельніцтва каталіцызму неаднойчы прыводзіла да ўраўнавання правоў праваслаўных з католікамі. Гэтаму садзейнічала і тое, што Масковія выкарыстоўвала ў сваіх захопніцкіх мэтах прыніжэнне праваслаўных пад выглядам абароны іх ад каталіцкага гвалту. Але пасля канчатковага злучэння Польшчы і ВКЛ у адзіную Рэч Паспалітую справа пашырэння каталіцтва, што цягнула за сабой і паланізацыю, набыла больш шырокі і трывалы характар. І гэтаму асабліва садзейнічала прыбыццё ў Вільню езуітаў, якія, дзякуючы сваёй энергіі і апантанасці ў дасягненні пастаўленай мэты, сталі галоўнай ударнай сілай у пашырэнні каталіцтва ў ВКЛ. На глебе адданасці каталіцызму адбылося і збліжэнне Баторыя з езуітамі, некаторыя з якіх, як Скарга і Пасевін, сталі яго бліжэйшымі дарадцамі. Езуіты асабліва добра разумелі значэнне асветы ў справе іх галоўнай мэты – пашырэння каталіцтва. Вось чаму па іх пачыне Баторый пераўтварыў віленскі езуіцкі калегіум у акадэмію, якая фактычна стала першым універсітэтам у Вялікім княстве літоўскім. Ніколькі не адмаўляючы добра распрацаванай для таго часу сістэмы навучання, якая дазваляла навучэнцам авалодаць ведамі па філасофіі, багаслоўі, рыторыцы, паэтыцы і іншых, трэба таксама бачыць і адмоўнае значэнне езуіцкіх навучальных устаноў, асабліва для Беларусі. У свой час Ядвігін Ша у лістах з дарогі вельмі добра заўважыў, што «Да нас разам са святлом ішла і цемра». Ось менавіта так, хоць у гэтай акадэміі калегіумах і даваліся веды, але тут адначасова зацямнялася нацыянальная свядомасць навучэнцаў, якія не толькі паступова адвучваліся ад роднай мовы і культуры, але і ім прывіваліся адмоўныя адносіны да ўсяго свайго. Польскія верхі таму і запрасілі езуітаў, добра разумеючы ваяўнічасць іх у пашырэнні каталіцтва, якое стала адным з галоўных шляхоў польскай экспансіі ў Вялікае княства Літоўскае. У гэты час пазіцыя беларускай мовы была яшчэ даволі моцнай. Яна ўжывалася ва ўсіх сферах дзяржаўнай і грамадскага жыцця. Ужо тое, што прыняты ў 1588 годзе Трэці статут Вялікага княства Літоўска быў створаны на беларускай мове і лічыў яе абавязковай для справаводства, з'яўляецца найбольш яскравым сведчаннем гэтага. І таму езуіты, якія найперш служылі вялікапольскім, это значыць шавіністычным інтарэсам, ставілі адной з важнейшых сваіх задач усяляк прыніжаць беларускую мову. Паступова яе выводзіць найперш з дзяржаўнага і грамадскага ўжытку, замяняючы яе польскай мовай. Паколькі каталіцкая вера на Беларусі ішла з Польшчы, то яе святары ўнушалі кожнаму, хто стаў католікам, што ён стаў адначасова і палякам. Менавіта галоўнай небяспекай пашырэння каталіцтва і было тое, што яно несла з сабою паланізацыю. І таму многія тыя, хто прынялі каталіцкую веру, называлі сябе палякамі. Дарэчы, гэта так у многіх выпадках і цяпер. Але лягчэй было навязаць іншую веру і нацыянальнасць, чым адвучыць ад роднай мовы. Менавіта тыя, хто прынялі каталіцтва і называлі сябе палякамі, прадаўжалі гаварыць па-беларуску. І вось тады да прыніжэння беларускай мовы пачалі называць яе простай, хлопскай, это значыць мужыцкай, якую можна ўжываць дома, але з якой сорамна паказвацца на людзях, напрыклад, у касцёле. Вось тады гаворка па-беларуску і пачала называцца гаворкай папросту, што і замацавалася на доўгі час. І цяпер нярэдка можна сустрэць асоб, асабліва на Віленшчыне, якія называюць сябе палякамі, але, як яны кажуць, гавораць папросту, па-тутэйшаму. Вядома ж, цяжкія вынікі дзейнасці езуітаў не маглі не прадбачыць лепшыя людзі Беларусі, абаронцы яе нацыянальных інтарэсаў. Адным з іх і быў Васіль Цяпінскі. Ён нарадзіўся на Полачыне дзесьці ў сярэдзіне 30-х гадоў 16-га стагоддзя, паходзіў з баярскага роду. Яго сапраўднае прозвішча – Амельянович. Быў удзельнікам Лівонскай вайны, знаходзіўся на дзяржаўнай службе, прымаў актыўны ўдзел у рэлігійным жыцці разам з пратэстантамі. Цяпінскі быў з тых, хто добра разумеў значэнне кнігадрукавання як аднаго з важнейшых сродкаў развіцця культуры, і таму ён побач з Будным, з якім быў добра знаёмы асабіста, з'явіўся адным з выдатнейшых паслядоўнікаў справы Францыска Скарыны. Дзесьці каля 1580 года ён у сваім маёнтку Цяпіне, адсюль і яго літаратурнае прозвішча, зараз Чашніцкі раён, заснаваў друкарню, дзе і пачаў друкаваць побач з царкоўнаславянскім тэкстам, перакладзеныя ім на беларускую мову Евангелле. Праўда, поўнасцю яго Цяпінскі надрукаваць не змог. Засталася ненадрукаванай і яго прадмова да выдання. Яна дайшла да нас у рукапісным варыянце. Менавіта яна і раскрывае погляды Цяпінскага на тагачасную рэчаіснасць, на матывы і мэты яго дзейнасці. Найперш ён падкрэсліваў сваю адданасць радзіме, бо ўзяўся за цяжкую і дарагую справу, нягледзячы на сваю убогую маетнасць, як русін сваёй Русі слугуючы. Васіль Цяпінскі добра разумеў, што нацыянальнаму занядбанню паланізацыі паддаюцца найперш верхнія саслоўі, і ён заклікае тых вялікіх княжат, паноў значных і іх дзетак нявінных, мужоў з жонамі, не выракацца свайго дасціпнага вучонага народу. Ён нагадвае пра немінучую жорсткую Божую кару за вялікі грэх адступніцтва ад свайго народа. Цяпінска асабліва абуралі паводзіны праваслаўнага духавенства, якое павінна было б у першую чаргу змагацца супроць акаталічвання і паланізацыі, а яно, па сутнасці, дапамагала гэтаму, лічачы, што мова іх народа грубая для царкоўнага ўжытку. Больш за тое, праваслаўныя царкоўнікі нават аддавалі сваіх дзяцей вучыцца ў езуіцкія школы, што асабліва абурала Цяпінскага. Як бачым, Цяпінскаму добра былі бачны цяжкія наступствы шырокага і гвалтоўнага каталічвання і паланізацыі на тагачаснае беларускае грамадства, што не магло яго як гарачага патрыёта не хваляваць і не заклікаць да рашучага супраціўлення гэтай навале. Дзейнасць Цяпінскага з'яўляецца яскравым выяўленнем таго супраціву варожай плыні, які аказвалі патрыятычныя сілы беларускага грамадства таго часу. У 1587 годзе, пасля смерці Баторыя, польскім каралём і вялікім князем ВКЛ стаў Жыгімонт III, які з'яўляўся сынам шведскага караля. Як і раней, выстаўлялася кандыдатура і маскоўскага цара Фёдара Івановича, і за яго, ён быў у спісе пад знакам шапкі Манамаха, было пададзена больш галасоў, чым за іншых прэтэндэнтаў. Аднак маскоўскія паслы рашуча адмовіліся ад патрабаванняў прыняць Фёдарам пасля яго абрання каталіцкую веру, каранавацца ў Кракаве, ў тытуле сваім ставіць на першым месцы Польшчу, а таксама выплаціць 100 тысяч рублёў сойму. У выніку гэтага кандыдатура Фёдара Івановича адпала, і каралём быў абраны 20-гадовы шведскі прынц. Месцам свайго пасада ён абраў Варшаву, якая з гэтага часу і стала сталіцай Рэчы Паспалітай. У адрозненне ад Баторыя, Жыгімонт III не вызначаўся ні розумам, ні здольнасцямі дзяржаўнага дзеяча. Як лічаць некаторыя гісторыкі, з яго і пачаўся заняпад Рэчы Паспалітай. Адзінае, што не адрознівала яго ад папярэдніка, дык гэта яго адданасць каталіцтву, што выкарысталі ў сваіх мэтах езуіты. І таму адразу па ўступленні Жыгімонта III на каралеўскі пасад ён, як і Баторый, быў акружаны імі і пад іх ціскам праводзіў сваю палітыку. Пры Баторыю галоўная ўвага езуітаў была накіравана супроць пратэстантаў. Але зараз іх рух значна аслабеў. Шэраг магнатаў, для якіх пратэстанцтва па сутнасці было часовай модай, адракліся ад яго і сталі католікамі. Апроч таго, пратэстанцтва пачало слабець і з прычыны з'яўлення ў ім розных плыняў. Добра бачачы гэта, езуіты сваю галоўную ўвагу зараз адвялі барацьбе супроць праваслаўя. Ды з ім было непараўнальна цяжэй змагацца. Найперш таму, што яно ахоплівала вялікую масу люду. Лічы, ўсё насельніцтва Беларусі і Украіны было праваслаўным. І езуіты добра разумелі, што такое мноства народу нельга каталічыць у кароткі тэрмін, што для гэтага патрэбны працяглы час. І таму яны ўхапіліся за унію. Гэта значыць за аб'яднанне каталіцкай і праваслаўнай веры, што, на іх думку, і магло б прывесці, у рэшце рэшт, да паступовага акаталічвання праваслаўных. Аднак, адзначаючы гэта, нельга лічыць, што толькі тады з'явілася ідэя уніі і што яе ініцыятарамі былі езуіты ў Рэчы Паспалітай. Справа аб'яднання каталіцкай праваслаўнай веры ставілася ў глабальным маштабе яшчэ на канстанцкім 1418 і фларэнтыйскім 1438 саборах. Упершыню на тэрыторыі ВКЛ ідэю унію падзяляў Вітаўт, які бачыў, што з прычыны пашырэння каталіцтва узнікае небяспека рэлігійнай барацьбы паміж ім і праваслаўем. І Вітаўт нават паслаў на Канстанцкі сабор праваслаўнага мітрапаліта Грыгорія Цымблака з мэтай прыняцця уніі ў ВКЛ, але той спазніўся, і справа уніі спынілася. з мэтай прыцягнення на свой бок каталіцкіх дзяржаў у барацьбе з гегемонтам Кейстутавічам за ідэю царкоўнай уніі ўхапіўся і Свідрыгайла, але з прычыны працягласці яе ўвядзення зрокся яе. Фактычна, унія ўжо існавала на Беларусі ў 40-70-х годах 15-го стагоддзя, але была спынена стараннямі маскоўскага мітрапаліта Іоны. І гэта зразумела, бо унія выбівала з рук маскоўскага цара зачэпку да ўмяшання ў справы ВКЛ пад выглядам абароны адзінаверных праваслаўных. Як бачым, пытанне пра царкоўную унію Рэчы Паспалітай было далёка не новым. Яно мела амаль 200-гадовую даўнасць. Таму не дзіўна, што езуіты ухапіліся за яе. Але для іх унія была не новай царквой, а толькі пераходным этапам ад праваслаўя да каталіцтва. І таму яны разгарнулі энергічную дзейнасць для яе заключэння. Найперш імі было выкарыстана дадзенае яшчэ ў 1548 годзе на варшаўскім сойме права каралю прызначаць вышэйшых духоўных асоб праваслаўнай царквы. У выніку гэтага на царкоўных пасадах епіскапаў, ігуменаў, архімандрытаў і іншых апынуліся патрэбныя людзі, якія цалкам разумелі сваю поўную залежнасць ад свецкай улады і таму згодныя падначаліцца яе волі. Добрай апорай для езуітаў былі акаталічаныя і апалячаныя магнаты, баяры і шляхта. Атрымаўшы за гэта важныя правы, яны ўсё рабілі, каб пашкодзіць дзейнасці праваслаўных цэркваў і манастыроў, каб прынізіць іх святароў і манахаў. Аднак нельга думаць, што дзейнасць каталіцкай езуіцкай партыі была бесперашкоднай. Менавіта ў гэты час актывізавалі сваю дзейнасць праваслаўныя брацтвы. Яны ўзніклі яшчэ раней, і іх дзейнасць абмяжоўвалася спачатку дабрачыннымі і асветніцкімі мэтамі. Аднак у сувязі з каталіцка-езуіцкім наступам яны сталі на шлях рашучага супраціўлення яму, баронячы сваю царкву, а з ёй і сваю народнасць і мову. Калі ў пачатку брацтва існавалі толькі ў Львове і Вільні, то пазней яны ўзнікаюць і ў іншых гарадах Беларусі, дзе таксама разгарнулася антыкаталіцкая барацьба. А гэта ў сваю чаргу прымусіла прыхільнікаў уніі ў 1591 годзе спешна сабрацца ў Берасці, каб абгаварыць справу падначалення царквы на Ўкраіне і Беларусі рымскаму папу. Асабліва ў змаганні за праваслаўе вызначыўся князь Канстантін Канстантінавіч Астрожскі. Праваслаўе не перашкаджала яму актыўна ўдзельнічаць у Лівонскай вайне супроць адзінавернай Масквы. Як бачым, ён, як і яго бацька Канстантін Астрожскі, не блытаў адзінаверства з адзінадзяржаўем. Бачачы вялікі аўтарытэт гэтага чалавека сярод праваслаўных, прыхільнікі уніі зрабілі спробу прыцягнуць яго на свой бок, але атрымалі рашучы адказ, што прымусіла іх прыспешыць з прыняццем царкоўнай уніі. З гэтай мэтай шэраг вышэйшых асоб праваслаўнай царквы, прыхільнікаў уніі, сярод іх мітрапаліт Рагоза, епіскапы Тарлецкі, Пацей, Балабан, Збіруйскі, Пальчыцкі і іншыя, у чэрвені 1595 года подписали акт о принятии унии.